ผู้บวชก็ได้บวชเข้ามาแล้วได้บวชสมความต้องการให้ทำความปีติยินดีในการบวชของตนเพราะว่ากลัวจะได้บวชนี่มันก็แสนยากมันต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานาโดยเฉพาะก็กิเลสนั่นแหละมันหน่วงเอาไว้ถ่วงเอาไว้ผู้ใดเอาชนะกิเลสไม่ได้ก็มาบวชไม่ได้ผู้ที่มาบวชได้ก็หมายความว่ามันมีศรัทธาแรงกล้าถึงจะเป็นการบวชชั่วคราวก็ตามถ้าหากว่ามีเจตนาศรัทธาแรงกล้าเต็มที่แล้วก็สำรวมศีลให้ดีอย่าให้ศีลมันขาดก็ได้บุญกุศลไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอามาบวชในภาคฤดูร้อนหยุดเรียนก็ให้พึ่งพากันสำรวมตนให้ดีให้นึกว่าเรามาบวชเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสำรวมจิตใจของตนไว้ภายในอย่าให้ใจมันกระสับกระส่ายไปที่อื่นอันบุญกุศลนี่นะเราต้องชอบทุกคนเพราะว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นคนมีรูปร่างกายเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ได้มาด้วยบุญกุศลคือได้มาด้วยการกระทำความดีด้วยกายวาจาใจได้สงเคราะห์สงหาผู้อื่นได้บริจาคทานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือว่าได้ให้ทานแก่คนพิกลพิการคนยากคนจนตลอดถึงได้ให้ทานแก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมในพระพุทธศาสนาที่ท่านเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วแต่ชาติหนหลังบางทีก็อาจจะเกิดมาได้พบพุทธศาสนาก็ได้แต่อินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าก็จึงยังหลุดพ้นจากกิเลสไปโดยเด็ดขาดไม่ได้ต้องมาเกิดเพื่อสร้างบารมีเพิ่มเติมต่อไปอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดมาลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนำมาตกแต่งร่างกายชีวิตอันนี้นะเราต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดนี่นะนั่นแหละกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำนี่นะมันนำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ถ้ากรรมดีให้ผลก็เป็นสุขสบายไปถ้าถึงคราวกรรมชั่วให้ผลก็เป็นทุกข์ไปตาทั้งหลายที่เที่ยวเกิดเที่ยวตายไม่ใช่อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มีฤทธิ์ต่างๆโดนบันดาลให้เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างลัทธิศาสนาอื่นเขาสอนกันดังนั้นเราต้องรู้ไว้ถ้าหากว่าใครมาชี้แจงเรื่องความสุขความทุกข์ของคนเราโดยอาศัยเหตุภายนอกคืออาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกเป็นตัวกำหนดเป็นตัวบันดาลอย่าไปเชื่อเลย ย่าไปหลงเชื่ออันนั้นให้ถือว่าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเตือนตนไว้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเราเชื่อสิ่งภายนอกปรัมปราโดยไม่มีเหตุผลท่านเมื่อซักถามเข้าไปแล้วไม่มีใครที่จะมาอ้างเหตุผลยืนยันได้ว่าเป็นความจริงส่วนพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีสุขมีทุกข์เพราะอาศัยกรรมคือการกระทำของตัวเองอย่างนี้นะมันสามารถพิสูจน์ได้เต็มที่เลยเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดทำดีขนาดไหนมันก็ได้รับความดีใจความสุขใจในขนาดนั้นผู้ใดทำความดีมากก็มีสุขใจมากผู้ใดความดีทำความดีน้อยก็มีสุขใจตามน้อยผู้ใดทำชั่วมากก็เป็นทุกข์ใจมากเพราะความชั่วมันไม่สามารถจะอำนวยความสุขให้แก่ผู้กระทำความชั่วมีแต่อำนวยผลให้เป็นทุกข์โดยส่วนเดียวอันนี้มันก็เห็นประจักษ์พยานอยู่แล้วในปัจจุบันนี่แหละฉะนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้านะเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลมีหลักฐานพยานอ้างอิงได้อย่างนี้แต่บางอย่างมันก็สลับซับซ้อนมันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยความรู้ความเห็นธรรมดาสามัญต้องอาศัยความรู้วิเศษจากท่านผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วคือหมายความว่าอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละอาศัยพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละซึ่งว่าในใจของเรามองไม่เห็นเลยแต่เราก็เชื่อว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นเป็นความจริงนะอย่างนี้มีเหตุผลเพียงพอเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นโทษทั้งนั้นผู้ใดล่วงเกินนะแต่ว่าโทษซึ่งจะให้ผลในปัจจุบันทันด่วนนี่บางอย่างก็ปรากฏบางอย่างก็ไม่ปรากฏเป็นอย่างนั้นเช่นบางคนไปทำร้ายผู้อื่นแล้วเจ้าหน้าที่จับไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลงโทษไม่ได้ติดคุกติดตารางบางคนไปทำผิดกฎหมายอย่างนั้นแล้วเจ้าหน้าที่จับได้ฟ้องร้องติดคุกติดตารางไปเพราะฉะนั้นไอ้การทำชั่วเนี่ยบางอย่างมันก็ให้ผลในชาติปัจจุบันนี่แหละบางอย่างก็ให้ผลในชาติหน้าต่อไปเราต้องรู้สองแง่ไว้อย่างนี้เรื่องผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี่นะกรรมดีก็เหมือนกันที่เราทำบางอย่างนี่มันก็อาจจะให้ผลในปัจจุบันนี่ก็มีถ้ามันไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันมันก็จะไปให้ผลในชาติหน้าต่อไปเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างเราผู้ที่ทำบุญทำทานมีเงินมีทองมากไม่ตนีสละออกไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทนุบำรุงวัดวาศาสนาไปเช่นนี้ผู้นั้นก็ได้รับยกย่องจากผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในบ้านเมืองเช่นพระราชาหมากษัตริย์หรือคณะรัฐบาลได้รับโล่เกียรติยศได้รับสายสะพายจากพระเจ้าอยู่หัวยกย่องว่าผู้นี้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ว่าจะได้รับง่ายๆนะ ไอ้เครื่องประดับต่างๆเหล่านั้นนะถ้าคนใดทำคุณงามความดีไม่เด่นจริงๆก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะมันเป็นความจริงแต่ว่าบางคนทำความดีมากเท่าไรเท่าไรผู้หลักผู้ใหญ่ก็มองไม่เห็นไม่ยกย่องไม่เลื่อนขั้นไม่เลื่อนยศไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าบุญวาสนาของผู้นั้นมันมาแค่นั้นมันไม่สามารถจะก้าวไปกว่านั้นได้ถ้าเป็นข้าราชการก็ดีเป็นจ่ายนี่ก็เป็นจ่ายจนตลอดเกษียณอายุราชการมีเยอะแยะบางคนก็เลื่อนเป็นนายร้อยเป็นนายพันไปถึงเป็นนายพลไปก็มีอย่างนี้นะอันนี้พูดถึงในทางพุทธศาสนาผู้ใดมีใจบุญใจกุศลมากอย่างนี้นะมักจะมีผู้ยกย่องสรรเสริญทั่วไปเลยแอนฝ่ายพระอย่างนี้ก็เส้นครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชมานานและปฏิบัติเคร่งครัดตามธรรมวินัยทั้งทางจิตใจก็บำเพ็ญให้เป็นไปไอ้คุณความดีของท่านก็ระบือไปในคนหมู่มากคนหมู่มากก็ได้ยกย่องนับถือแล้วผู้ที่เป็นพระเหมือนกันแต่ว่าไม่ฝึกตนไม่ทรมานตนไม่ทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไม่ยอมเสียสละความสุขพอประมาณไอ้เช่นนี้แต่ก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปได้เหมือนกันแต่แล้วไม่ได้รับไม่ค่อยได้รับยกย่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนหลายคงได้รับยกย่องแก่พุทธศาสนิกชนส่วนน้อยเนี่ยเราจะสังเกตดูได้มันแตกต่างกันอย่างนี้แหละเพราะเป็นพระเป็นเจ้านี่มีคนนับถือหรือหน้ามากอย่างนั้นจะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดทั้งหมดก็ไม่ได้นะนั่นแหละให้เข้าใจอย่างที่เราได้ยินได้ฟังหรือเราได้รู้ได้เห็นมาแล้วนั่นแหละบางคนมีคนนับถือดังเหมือนฟ้าร้องเอาไปเอามากดจมลงไปสู่ธรณีนู่นนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะสังเกตดูคนทุกวันนี้ถึงว่าไปนับถือพระผู้เฒ่าผู้แก่ที่บวชมานานประพฤติตนเป็นปกติไม่เสียหายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถึงหลังกันไปเคารพกราบไหว้บูชาไปนับถืออันนั้นมันก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าพระสงฆ์น่ะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกแต่ต้องเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัยจริงๆจะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษเป็นขั้นๆ ขึ้นไปพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าเป็นสมณะสักยบุตรของพระองค์อย่างนี้แต่ย้อนกว่านั้นลงมาก็ได้แก่พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยจริงๆศึกษาธรรมวินัยเข้าใจแล้วพยายามปฏิบัติตามไม่ล่วงละเมิดอยู่ด้วยความสงบระงับเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดปรารภความเพียรบ่อยๆไม่ท้อถอยเมื่อตนก็รู้ตนอยู่ว่าตนยังละกิเลสไม่หมดยังละกิเลสไม่ได้หรือละยังไม่หมดอย่างนี้นะ ก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะตั้งใจทำความเพียรทางกายทำความเพียรทางใจทำความเพียรทางกายก็คือนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างแล้วทำกิจวัตรอื่นๆที่ท่านเรียกว่าเสนาสนะวัดวัดเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยเราต้องทำความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่อันหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราผู้บวชมาทุกคนจะต้องกระทำเราเห็นผู้อื่นทำอยู่แล้วเออผู้นั้นทำแล้วไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องเมื่อเห็นผู้อื่นทำเราก็ทำสิทำคนละไม้คนละมือกันไปงานส่วนรวมนะเราจะไปทิ้งให้คนใดคนหนึ่งทำไม่ถูกต้องเป็นเสียแต่งานส่วนตัวอันนั้นต้องทำเองเป็นทำความสะอาดในที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองในรอบๆบริเวณกุฏิเรียกว่าพื้นที่รอบๆกุฏิตรงนี้นะต้องทำความสะอาดไว้เสมอไปอย่าให้รกรุงรังเช่นนั้นหมู่นี้นะเป็นหน้าที่ของเราผู้บวชมาจะพึ่งปฏิบัติโดยไม่ย่อท้อถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่ฝึกตนไม่ทำข้อวัดปฏิบัติให้เต็มที่อย่างนี้บวชเข้ามาแล้วชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นล้วนแต่ได้จากมาได้มาจากผู้อื่นทั้งนั้นเลยดังนั้นผู้ใดไม่ทำข้อวัดปฏิบัติไม่ทำความเพียรภาวนาจิตใจไม่ภาวนาไม่ทำใจสงบเช่นนี้ก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณของท่านผู้มีอุปการะให้เข้าใจอย่างนั้นเอาอันนี้ไปเตือนใจให้ขยันหมั่นเพียรการชำระกิเลสในจิตใจให้น้อยเบาบางออกไปเราต้องมีอุบายหลายอย่างอย่าเกียจคร้านนะถ้าเกียจคร้านแล้วก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณของผู้มีอุปการะทั้งหลายขึ้นชื่อว่าเป็นหนี้แล้วมาหาความสุขไม่ได้หรอกอย่างนี้แม้ว่าเขาจะไม่มาทวงเอาก็ตามแต่บุคคลผู้เป็นหนี้บุญหนี้คุณของผู้อื่นเนี่ยก็ย่อมเป็นคนแสดงว่าเป็นคนมีใจมัวหมองไม่ผ่องใสขาดคุณธรรมขาดกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี่นะคุณธรรมเหล่านี้มันต้องจำเป็นเราต้องปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยนะความเป็นผู้ระลึกถึงคุณอุปการะของท่านผู้มีอุปการะแก่ตนมาแล้วและกำลังอุปการะอยู่ก็ดีต้องมันระลึกเสมอไปไปเดียวอย่างนั้นเมื่อระลึกอย่างนี้แล้วทำยังไงก็ต้องคิดตอบบุญเรียนคุณท่านถ้าเป็นนักบวชเนี่ยเราต้องขยันในข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวมานั้นเนี่ยทั้งข้อวัดส่วนตัวทั้งข้อวัดส่วนรวมไม่นิ่งดูได้นี่เป็นนักบวชนะทำความดีอย่างนี้ไปแล้วก็เรื่องนี้บุญนี้คุณถ้าเขาถวายจตุปัจจัยทั้งสี่มีอาหารและบิณฑบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะก็จะเป็นการเปื้องหนี้บุญหนี้คุณที่ในระหว่างภิกษุสามเณรที่มีต่อทายกทายิกาผู้มีอุปการะดังกล่าวนั้นไปได้ทายกทายิกาเมื่อเริ่มใสในพุทธศาสนาแล้วปฏิญาณตนถึงพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่ง แล้วอย่างนี้หากว่าไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาให้เต็มความสามารถอย่างนี้มันก็บกพร่องไปก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เช่นเดียวกันแหละแต่อย่างนั้นเพราะเราได้ปฏิญาณตนได้นับถือแล้วนี่แล้วเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็จึงได้ละชั่วทำดีแล้วก็มีความสุขกายสบายใจเพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าเราได้รับอุปการะจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมจากพระสงฆ์จึงได้รับความสุขเห็นปานี้บางคนดื่มเหล้ามาเมาแมวก็ออกเหล้าได้อย่างนี้นะบางคนเคยเล่นการพนันขันต่อเมื่อได้ฟังธรรมเข้าไปแล้วก็หยุดจากเล่นการพนันบางคนก็เป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถมากๆในกามเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงไปแบบนี้นะไม่มัวเมาจนเกินขอบเขตก็กลายเป็นคนผู้ดีไปก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้คนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราก็เห็นกันอยู่แล้วก็มักจะตกต่ำไปตั้งตัวไม่ได้เลยเช่นเป็นนักเลงเล่นการพนันอย่างนี้นะไม่มีทางร่ำรวยมีแต่พอได้ใช้ไปวันวันเอาไปเอามาก็หมดเนื้อหมดตัวไปคนติดของเสพติดได้โทษต่างๆวันนี้นะมีอะไรขายเอาเงินไปซื้อของเสพติดมาบริโภคหมดเลยคิดคำนึงถึงลูกถึงเมียถึงผัวอะไรจะเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่คิดเลยไอ้อย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ดาดดื่นไม่ใช่เหรอนั่นแหละแม้ว่าตัวเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเห็นคนอื่นทำแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาเตือนตนสอนตนเข้าไปให้ตนนั้นสังวรระวังไว้อย่าไปหลงคบคนชั่วเหล่านั้นเป็นมิตรถึงแม้ว่าผู้นั้นแต่ก่อนนี้เห็นโทษของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านั้นอยู่ก็จริงแต่เมื่อได้คบหาสมาคมกับคนติดของเสพติดเหล่านั้นเข้าไปบ่อยๆเข้าไปเดี๋ยวใจมันก็ต้องน้อมไปตามเขาแล้วต้องไปลงเอ่ยกับเขาอีกติดของเสพติดเรื่อยไปอีกใจของปุถุชนนี่มันไม่แน่นอนจริงๆอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เว้นจากการคบหาสมาคมกับคนไม่ดีเพราะว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นอย่างนี้นะให้เข้าใจอันนั้นเมื่อเราได้บวชเป็นพระเป็นเนนมาแล้วอย่างนี้นะเป็นพระก็ต้องมันดูนวโกวาทนะอย่าไปอยู่เฉยๆต้องดูศีลขาบทวิในน้อยใหญ่ต่างๆอันพระภิกษุจะพึงสังวรระวังไม่ล่วงละเมิดต้องดูเพราะสำหรับตำรามีอยู่อย่าไปเกียจคร้านนะบวชเข้ามาแล้วหากว่าไม่ดูไม่รู้ข้อห้ามต่างๆเดี๋ยวก็ไปทำผิดวินัยก็เป็นบาปเป็นโทษการบวชก็ไม่มีอานิสงส์อะไรให้เข้าใจอย่างนั้นอันถ้าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าถ้าผู้ใดล่วงละเมิดในข้อห้ามนี้เราเป็นบาปเป็นโทษอย่างนั้นอย่างนี้หนักเบาเท่านั้นเท่านี้ก็เป็นบาปตามที่พระองค์เจ้าบัญญัติไว้นั่นแหละแต่ก็อย่างว่านั้นที่เคยพูดอยู่บ่อยๆว่าอันบาปนั้นมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันเลยมันเป็นอย่างนั้นบาปนั้นยังไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันแม้ว่าจะล่วงศีลขาหมดวินัยอะไรไปมันก็ยังเฉยๆอยู่ ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ก็มีนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อล่วงสิกขาบทวินัยเข้าไปแล้วไม่เห็นมันเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรอันว่าเป็นบาปมันก็น่าจะเป็นได้รับทุกข์ได้รับความเดือดร้อนต่างๆบางคนเห็นไปอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่สำรวมในสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่เสียในอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจผิดนะให้เข้าใจผิดแท้ๆแหละอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วบุญกรรมก็ดีบาปกรรมก็ดีมันย่อมให้ผลตามการตามเวลาถ้ามันไม่ถึงการเวลาแล้วมันก็ยังไม่ให้ผลแต่บาปกรรมบางอย่างมันอาจให้ผลในปัจจุบันเร็วๆก็ได้แต่บางอย่างมันต้องไปให้ผลถึงในชาติหน้านู้นก็มีอย่างนี้นะให้เข้าใจหลักนี้ไว้ก่อนดังนั้นนะที่ข้อบัญญัติทั้งหลายที่พระเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำไม่ให้พูดนั่นน่ะมันล้วนแต่เป็นโทษเป็นบาปทั้งนั้นเลยถ้าผู้ใดล่วงเกินเข้าไปแล้วเป็นบาปเป็นโทษจริงๆถ้าบาปในปัจจุบันเมื่อล่วงสิกขาบทวินัยถ้ามากมากไม่ภิกษุด้วยการตักเตือนก็ไม่เชื่อไม่ยอมแสดงอาบัติแล้วยังต้องอาบัติอันนั้นบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้นะก็ต้องปรับว่าเป็นภิกษุว่ายากสอนยากนะต้องเรียกเข้ามาในสงฆ์แล้วมาสวดตักเตือนให้สำนึกความผิดอันนั้นได้เมื่อธรรมวาจาอาจารย์สวดจบลงไปครั้งที่หนึ่งก็ยังระลึกถึงความผิดของตัวไม่ได้ยังไม่ยอมรับผิดเอาท่านสวดไปครั้งที่สองจบลงก็ยังไม่ยอมรับผิดเช่นนี้พอกรรมวาจาอาจารย์สวดจบลงครั้งที่สามเป็นอาบัติทันทีเลยเป็นอาบัติสังฆาทิเศษถือว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากสอนยากภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละไม่สำรวมไม่ยอมสารภาพผิดอย่างนี้นะก็เป็นโทษเป็นบาปทันทีเลยสิกขาบทในส่วนนี้เรียกว่าอย่างกลางนะอย่างกลางได้แก่อาบัติสังฆาทิเศษอย่างสูงได้แก่อาบัติปาราชิกฉะนั้นให้พากันดูตำรับตำราให้ดีนะให้เข้าใจเมื่อดูไปแล้วไม่เข้าใจอะไรให้ไปถามครูบาอาจารย์ผู้ที่เพื่อนดูแลเพื่อนบวชมาก่อนนั่นแหละอย่าไปอำอึ้งอยู่เฉยๆต้องไถ่ถามเมื่อเราสงสัยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องให้รู้จักใครเป็นอาจารย์อาจารย์มีอยู่กี่จำพวกเราบวชมาแต่ละรูปนี่ต้องได้ผ่านอาจารย์ถึง4จำพวกให้เข้าใจแต่อาจารย์บางอย่างพวกก็ยังไม่ได้ผ่านเช่นนิสัยอาจารย์อย่างนี้เมื่อออกจากสำนักอุปชาไปแล้วไปอยู่ในสำนักอื่นเช่นนี้ต้องไปขอนิสัยกับครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดนั้นอย่างนี้บัดนี้อุปชาอาจารย์นั่นหมายเอาพระผู้ที่รับคนเข้ามาบวชผู้ใดสมัครใจมีศรัทธาจะมาบวชก็ต้องมาติดต่อกับอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็จะซักถามว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษ ทางร่างกายและจิตใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงระบุไว้นั้นอย่างนี้นะเช่นทรงระบุว่าห้ามบวชคนกระเทยคนวันเดาะคนสองเพศเหล่านี้นะห้ามบวชดังนั้นถ้าผู้ใดเป็นกระเทยแล้วมาขอบวชท่านจะไม่รับบวชให้เลยห้ามบวชคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแล้วอย่างนี้ก็ไม่รับเอาบวชอย่างนั้นนะห้ามบวชบุคคลผู้ที่ชิกแล้วเช่นนี้แล้วจะมาขอบวชใหม่อีกไม่ได้เลยแต่บางคนฉลาดแกมโกงเมื่อตนต้องปรับชิกในวัดนี้แล้วในจังหวัดนี้ศึกแล้วหนีไปจังหวัดอื่นนู่นไปไกลนู่นไปเป็นธรรมทาเป็นอุบาสกปฏิบัติอุปถัมภ์เจ้าอาวาสต่างๆพระสงฆ์ต่างๆให้เพื่อนยินดีพอใจด้วยแล้วก็ขอบวชเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นผู้มีอาบัติปรับชิกมาเพื่อนก็บวชให้อย่างนี้ผู้ใดทำเช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นบาปหนักเหมือนกันนะมีบาปติดตัวไปทุกเมื่อเลยเดียวพอไปโกหกอุปชาอาจารย์ตนไม่บริสุทธิ์ก็ว่าตนบริสุทธิ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงเป็นบาปตลอดเลยนี่เข้าใจไว้ผู้มีนิ้วเท้านิ้วมือขาดไปอย่างนี้ก็บวชไม่ได้ผู้มีแขนด้วนขาด้วนลงไปอย่างนี้ก็บวชไม่ได้ผู้ตาบอดมาแต่กำเนิดหูหนวกมาแต่กำเนิดก็บวชไม่ได้ดังนั้นการที่เราแต่ละคนได้มาบวชนี่นะอุปัชฌาย์อาจารย์จึงเลือกเห็นว่าเป็นผู้ไม่มีโทษทางร่างกายและจิตใจดังกล่าวมานั้นนะเพื่อนจึงรับเอาบวชให้อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนโมโหโทโสจัดเอามาฝึกปือแล้วก็ไม่ฟังแสดงบทแห่งความโกรธออกไปอย่างนี้ไม่หยุดยั้งนะเพื่อนก็ไม่บวชให้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้เป็นนักบวชนี่จะต้องละความดุร้ายในหัวใจออกให้หมดความโกรธมีแต่ว่าต้องข่มมันไว้ไม่รู้อำนาจแก่มันไอ้ผู้เป็นนักบวชนะจะให้กิเลสนั้นมันเบาบางหรือมันหมดไปแล้วจึงมาบวชไม่ใช่หรอกมันก็มาบวชทั้งที่กิเลสมีอยู่นั่นแหละแต่เมื่อบวชมาแล้วได้รับคำตักเตือนจากอุปัชฌาย์อาจารย์แล้วอย่างนี้ก็ต้องอดต้องทนต่อความกระทบกระทั่งต่างๆซึ่งผู้อื่นได้แสดงออกกระทบกระทั่งกับตนบ้างอย่างนี้ก็อดทนเอาไม่ตอบโต้โดยมีสติเตือนตนเสมอว่าเรานะบวชมาใหม่นะอย่างนี้ต้องถ่อมตนนะไม่ต้องแสดงความเป็นผู้หัวดื้อหัวแข็งมานะกระด้างกระเดืองต่อผู้อื่นเราต้องลดละกิเลสเหล่านี้ลงไปละในขณะที่ได้รับความกระทบกระทั่งนั่นแหละเพราะคนเรานี่ถ้าอยู่ตามปกติดีๆไม่มีเหตุมากระทบกระทั่งอะไรมันก็ใจดีอยู่ทุกคนแหละแต่ขั้นเมื่อมีเหตุมากระทบเข้าไปนั้นมันจึงรู้ได้ว่าคนนั้นใจดีหรือใจร้ายดังนั้นผู้ใดอดได้ทนได้ไม่ก่อเรื่องที่ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นให้กว้างขวางออกไปให้มันระงับไปเสียอย่างนี้นะก็รู้ได้แล้วว่าผู้นั้นเป็นคนใจดีใจมีความอดทนมีความอดทนเป็นเยี่ยมเนี่ย ช่นนี้มันจึงสมกับเป็นนักบวชเป็นนักบวชนี่ต้องมีขันติธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจก่อนอื่นทั้งหมดเข้าใจแล้วก็ต้องมีคุณธรรมอื่นๆประกอบเข้าไปเช่นหิริโอตตัปปธรรมอย่างนี้นะมีความละอายต่อการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งอยู่คนเดียวก็ไม่ทำความชั่วไม่ล่วงธรรมไม่ล่วงวินัยกลัวว่าความชั่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์นี่นะเรียกว่าหิริโอตตัปปธรรมมันต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจมันจึงสำรวมในพระปฏิโมกข์หรือสำรวมในพระวินัยได้ไม่ว่าใครๆแหละเหมือนกันหมดเลยผู้บวชเก่าบวชใหม่ก็เหมือนกันถ้าขาดหิริโอตตัปปธรรมแล้วไม่มีทางเจริญก้าวหน้าไปได้มีแต่จะเสื่อมไปเท่านั้นเองนี่แหละไอ้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะให้พากันเข้าใจให้จับเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี้เป็นหลักไว้เสมอเสมออย่าไปทอดทุระสอนตนเตือนตนเสมอว่าเราทำดีได้ดีนะเราทำชั่วได้ชั่วนะอย่างนี้นะเตือนตนเสมอไปอย่างนี้แหละถ้าไม่เตือนตนอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่อยากทำดีแล้วมันก็จะไม่ต้องการละความชั่วเพราะว่าความชั่วนั้นมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทำไอ้นี่นะสองอย่างนี่แหละต้องจำไว้ในใจเสมอต้องมันเตือนตนเสมอไปปลุกใจของตนให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปลุกใจของตนให้สนใจในการเรียนในการดูตำรับตำราในการท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่เราบวชเสร็จแล้วมาใหม่ๆอุปชาให้โอวาทโดยย่อนั่นนะเรียกว่าอนุสาสเป็นอันเป็นโอวาทเบื้องต้นว่าโดยย่อแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่าไปล่วงวินัยอันร้ายแรงเช่นเสพเมถุนธรรมไม่ว่าแต่กับมนุษย์แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ขาดจากความเป็นภิกษุนี่นะแล้วไปถือเอาหรือลักเอาสิ่งของของผู้อื่นที่ราคาได้นับแต่5บาทขึ้นไปอันนี้ก็ขาดจากความเป็นภิกษุอย่างนี้แล้วก็ไปแกล้งหรือไปเจตนาฆ่าผู้อื่นให้ตายอย่างนี้ก็ขาดจากความเป็นภิกษุทันทีแล้วก็ไปกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนตนไม่ได้บรรลุสมาธิฌานสมาบัติก็ว่าตนได้บรรลุอย่างนี้นะเพื่อให้คนอื่นเขายกย่องนับถือนำลาภสักการะต่างๆมาให้อันนี้เป็นโทษหนักขาดจากความเป็นภิกษุไปเลย อย่างนี้ให้ศึกษาให้กำหนดไว้โทษสี่ประการนี้นะแล้วก็ยังโทษรองลงไปอีกอาบัติสังฆาทิเศษ13ข้ออันนั้นก็ต้องดูนะว่าโควาทให้ได้แล้วต้องสังวรระวังอย่าไปล่วงเป็นอย่างนั้นเราจะมาสอนกันอยู่ในที่นี้ยกวินัยอะไรต่ออะไรมาสอนทั้งพวงไม่ไหวหรอกไม่ได้ทุกคนต้องช่วยตัวเองเพราะตำรับตำราท่านมีไว้ให้แล้วฉะนั้นเราต้องดูเราต้องท่องต้องจำเอาให้ได้แล้วปฏิบัติตามเช่นนี้นะการบวชเข้ามาแล้วธุระของเรามีอยู่สองอย่างให้เข้าใจขันธาธุระหนึ่งวิปัสสนาธุระหนึ่งขันธาธุระได้แก่การเรียน การท่องจำเอาคำสอนของพระเจ้าให้ได้อย่างนี้นะนี่เรียกว่าคันธธุระวิปัสสนาธุระเมื่อเรียนเอาคำสอนได้แล้วเราลงมือประพฤติปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนาให้ได้ให้เป็นไปในกายวาจาจิตอันนี้เรียกว่าเป็นธุระอันสำคัญเป็นธุระอันสูงส่งเป็นอย่างนั้นเพราะการเจริญสมถะทำใจให้สงบระงับจากนิวรณ์ทั้งห้าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเมื่อเรายังไม่ได้มาบวชในพุทธศาสนานี่ไม่ได้สำรวมจิตใจไม่ได้ฝึกจิตใจเลยมันอยากคิดไปไหนก็คิดไปตามอำเภอใจมันอยากคิดรักมันอยากคิดชังก็ประพฤติไปตามความคิดนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อเราได้มาบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้เราจะต้องเคารพต่อพระวินัยเป็นอย่างยิ่งไม่ร่วงเกินดูศึกษาให้รู้นี่นะเมื่อมีศีลดีแล้วบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิมันก็เป็นไปได้ง่ายไม่มีบาปมารบกวนจิตใจเมื่อทำใจเป็นสมาธิได้แล้วปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นปัญญานี่แหละบุคคลบำเพ็ญได้เกิดมีขึ้นในตนแล้วเช่นนี้ก็จะเอาตนรอดจากทุกข์ภัยในสงสารนี้ได้จะสามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้ก็ด้วยอำนาจแห่งปัญญานี้เองนะใครๆย่อมไม่สามารถจะมาละกิเลสให้ใครได้มีแต่ตัวเองเท่านั้นแหละจะเป็นผู้ละเอาเองเพราะว่ากิเลสมันไม่มีรูปร่างอะไรอ่ะมันเป็นธรรมรมเกิดขึ้นในจิตของแต่ละคนเช่นราคะความกำหนัดยินดีอย่างนี้นะมันก็เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้ไม่สำรวมนั่นแหละแล้วมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรอ่ะเป็นแต่ความคิดกับความรู้สึกเท่านั้นเมื่อคิดถึงความรักมากเท่าไรความกำหนัดยินดีก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นหรือโทสะความคิดประทุษร้ายผู้อื่นอย่างนี้นะก็จิตดวงเดียวนี่แหละเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำขึ้นมาแต่เมื่อบุคคลไม่เห็นโทษแห่งความเบียดเบียนกันนั่นแล้วมันก็ไม่ห้ามจิตใจตัวเองปล่อยให้ความโกรธครอบงำเต็มที่จนถึงกับลงไม้ลงมือประหารผู้อื่นได้หรือถ้าไม่ประหารด้วยกายก็ประหารผู้อื่นด้วยวาจาเช่นกล่าวเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจกล่าวคำหยาบร้อนต่างๆนานาให้ไม่เป็นที่พอใจของผู้ฟังอันหมู่นี้นะคนธรรมดาสามัญนี่มักจะรู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านี้แต่เมื่อเราเข้ามาบวชแล้วอย่างนี้เราจะไปรู้อำนาจแก่กิเลสฉะนั้นไม่ได้เพราะผิดวินัยไปเลยอ่ะเช่นในมุสาวาทรักด่าภิกษุส่อเสียดภิกษุอะไรหมู่นี้นะก็ปรับอาบัติทั้งนั้นเลยฉะนั้นให้พากันศึกษาให้เข้าใจแม้ว่าตนจะไม่พอใจให้พระภิกษุรูปนั้นยังไงก็ทำก็อดกั้นทนทานไว้ในใจกำหนดละความไม่พอใจนั้นเสียไม่แสดงออกทางกายวาจาด่าแช่งหรือตำหนิตีเตียนอะไรอย่างนี้นะไม่เอาเพราะว่าขืนแสดงออกนั้นแล้วก็เป็นอาบัติเป็นโทษแล้วนี่แหละพระวินัยทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้นั้นก็เพื่อสกัดกั้นกิเลสยำหยาบเหล่านี้นะไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาของภิกษุสามเณรทั้งหลายให้เข้าใจไว้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเนี่ยส ิกขาบทที่เราสมาทานที่เราปฏิบัติตามอยู่นี่นะก็เพื่อป้องกันราคะไม่ให้เกิดขึ้นดังนั้นให้พากันสังวรระวังตนให้ดีเราสำรวมจิตดวงเดียวนั่นแหละได้แล้วก็ได้หมดไปเลยสำรวมจิตทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาปราศัยทำการงานอะไรอยู่อย่างนี้ก็ให้สำรวมจิตของตนให้เป็นปกติอยู่อย่างนี้นะเมื่อสำรวมจิตให้เป็นปกติได้อยู่อย่างนี้มันเมื่อจะได้รับความกระทบกระเทือนจากผู้อื่นจากภายนอกมามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นเพราะเรารู้ดีอยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอารมณ์ที่น่ารักน่าชังหลายภายนอกนั้นน่ะมันเป็นของร้อนนะมันทำให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นในใจดังนั้นเราจึงสำรวมใจไว้ไม่ให้หวั่นไหวไปตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งต่างๆหมู่นั้นนี่เรียกว่าพูดเอาแต่หลักใหญ่ๆไว้เตือนไว้ให้รู้ตัวไว้เมื่อสำรวมใจได้สักอย่างเดียวแล้วไม่ได้ล่วงธรรมล่วงวินัยไม่ได้ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายเลยแต่ถ้าผู้ใดสำรวมใจไม่ได้แล้วไม่ฟังนะเดี๋ยวก็ร่วงนะร่วงโดยไม่เกรงกลัวใครอ่ะไม่เกรงกลัวอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่เกรงกลัวต่อบาปต่อโทษมันจะตามสนองตนให้เป็นทุกข์แต่อย่างใดเลยนี่แหละถ้าหากว่าปล่อยกิเลสมันครอบงำจิตใจให้มากๆแล้วอย่างนี้มันก็ทำเป็นเหตุให้คนเราทำความชั่วใส่ตัวมาเป็นนักบวชก็มาทำโคตรทำชั่วใส่ตัวเองในการเป็นนักบวชแหละแต่ไปเป็นคฤหัสถ์ก็ไปทำชั่วใส่ตัวเองตอนเป็นคฤหัสถ์เพราะว่าคนทั้งคนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจตนจะทำบุญกุศลทำความดีได้ก็เพราะใจดีฝึกใจให้ดีตนจะทำความชั่วโดยประการต่างๆดังกล่าวมานั้นได้ก็เพราะไม่ได้ฝึกใจให้ดีปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจเกียจคร้านทำความเพียรความเกียจคร้านนี่แหละอันหนึ่งนะนับว่าเป็นกิเลสตัวสำคัญทีเดียวเพราะเมื่อบุคคลเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แกอยู่แกกินอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทำความเพียรอะไรอ่ะก่อนแล้วก็นินกินแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นไม่เจริญสติปัฏฐานให้เกิดมีขึ้นนั่นแหละให้พากันเข้าใจไว้เสมอว่าเราต้องเจริญสติปัฏฐานนี่เสมอไปจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้ให้มีสติอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจให้เห็นว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าสมมุติบัญญัติว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เฉยๆแต่ว่าโดยความจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอะไรเลยนี่ต้องเรียกคำว่าเจริญสติปัฏฐานนะต้องเพ่งพิจารณาไปให้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเสมอไปการที่มันจะรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้นั้นก็เพราะอาศัยการที่เราพิจารณาบ่อยๆทำความเพียรเพ่งพินิจอยู่บ่อยๆนั่นเองมันจึงเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นแล้วก็จึงรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ได้เป็นอย่างนั้นถ้าจะพิจารณาเพียงนิดๆหน่อยๆแล้ววางมือเสียไม่ใส่ใจนานๆจึงไปพิจารณาข้างหนึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ทันกับความหลงความหลงมันก็เข้าครอบงำจิตใจแล้วบรรดากิเลสอื่นๆก็ตามหลังกันมาแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนให้มีสติ สัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวอาการกายอาการวาจาความคิดทางใจต่างๆหมดนี้มันต้องมีสติกำหนดรู้อยู่เสมอไปสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปก็ต้องมีสติเตือนจิตให้กำหนดรู้ว่าสิ่งที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจหมู่นี้ล้วนแต่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งนั้นเลย มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปนี่เราต้องกำหนดพิจารณาลงให้ถึงสัจจะความจริงของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้กำหนดรู้อย่างนี้เสมอไปให้อย่าให้มันเสื่อมความรู้ความเห็นเหล่านี้นะเมื่อไปเห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้แล้วจิตไม่หวั่นไหวต่อเรื่องที่มากระทบกระทั่งต่างๆหมู่นั้นนะจิตนี่มันก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอะไรมากระทบกระทั่งเข้ามันก็กำหนดรู้ทันทีรู้ตามเป็นจริงอย่างที่ว่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้พากันปฏิบัติตามอย่างนี้ไอ้ผู้ที่เป็นพระนั้นบวชใหม่นะก็ต้องให้สำรวมในเรื่องผ้าไกรสามผืนนะเมื่อหัวรุ่งมาทำวัดสวดมนต์ที่ศาลาก็เอามาให้ครบทั้งสามผืนเลยอย่าไปทิ้งไว้ที่กุฏินะเรียกว่าท่านพระพุทธเจ้าให้รักษาผ้าสามผืนนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าเราเป็นนักบวชเราไม่ได้ทำเองไม่ได้หาเองรับทานจากผู้อื่นเนี่ยความหมายนะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงกำชับไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้เลอะเทอะในการรักษาผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยต่างๆเนี่ยสมัยก่อนนั้นก็อย่างว่านั่นแหละแขกอินเดียมันยากมันจนเหมือนกันเนี่ยแล้วเป็นจะเป็นผ้าของพระเป็นของเนนของใครก็ตามถ้ามันมีทางที่จะเอาได้มันก็ฉวยเอาไปนุ่งไปห่มไปเลยอย่างนี้นะดังนั้นในพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้รักษาผ้าสามผืนนี้ไว้ให้ได้อย่าให้มันสูญมันหายอย่าให้ไฟไหม้ถ้าไฟมันไหม้เป็นช่องโหว่เข้าไปก็รีบปะรีบชุนเข้าไปอย่างนี้อย่าปล่อยไว้ให้ข้ามวันข้ามคืนถ้าปล่อยให้ข้ามคืนไปขาดอธิษฐานเป็นอบัติทุกข์กฎแต่อย่างนั้นรีบชุนเข้าไปถ้าชุนไม่เป็นก็ไปหาผู้อื่นให้เย็บให้ชุนให้อย่างนั้นแล้วก็ระวังเป็นคฤหัสถ์นี่มันชอบทำลายต้นหญ้าต้นไม้เขียวสดต่างๆหมู่เนี่ยต้องระวังระวังมีสติว่าอย่าไปหลงเด็ดใบไม้ตามข้างทางอะไรต่ออะไรมันอย่าไปหลงขุดดินอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งแล้วในดินนี่มีสัตว์อาศัยอยู่มากมายไอ้พระเรานี่นะเป็นผู้สำรวมในสัตว์ทั้งหลายมีเมตตาสูงดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ให้มันกระทบกระเทือนกับสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ผืนแผ่นดินอันนี้เว้นเสียแต่มันเหลือวิสัยอันนั้นโดยไม่ได้เจตนามันก็ไม่เป็นโทษไม่เป็นอาบัติหรอกแต่ว่าการที่เรารู้อยู่ว่าในนี่มีสัตว์แล้วขืนไปเหยียบไปย่ำหรือจุดไฟเผาขยะอยากเยื่อเข้าไปอย่างนี้นะนั่นนะมันก็มีโทษโดยทางอ้อมเลยมันก็มีเจตนาอ่อนๆอยู่นั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังผ ผู้ที่จะเผาขยะอยากเหยื่อต่างๆก็ต้องค้นดูสัตว์สาวาสิ่งให้แน่นอนซะก่อนเมื่อไม่มีแล้วก็จึงค่อยจุดค่อยเผาถ้ามันมีสัตว์อยู่นั้นอย่าไปจุดมันอย่าไปเห็นแก่แต่ความสะอาดภายนอกแล้วยอมเสียศีลอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยฮะเราต้องเอาศีลไว้ก่อนอื่นทั้งหมดให้เข้าใจอย่างนั้นและการเดินบิณฑบาตก็ต้องเดินห่างๆกันพอสมควรอย่าไปเดินใกล้ชิดเดี๋ยวก็ไปเหยียบน่องของผู้เดินข้างหน้าอย่างนี้มันเสียมารยาทไม่ดีบางรายนะเดินแบบไม่มีสติไอ้ผู้เดินข้างหน้าเพื่อนหยุดอยู่นี่ต้องก้มหน้าเดินไปชนเอาเพื่อนเข้าไอ้อย่างนี้ก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเดินบิณฑบาตต้องระมัดระวังนะต้องมีสายตาชำเลืองไปเบื้องหน้าคอยระมัดระวังถ้าเห็นว่าข้างหน้าเพื่อนหยุดเราก็หยุดขั้นมีสติอยู่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ชนกันนะแล้วเวลาโยมเขาใส่บาตรเข้าไปสายตามันก็ต้องเพ่งลงไปในบาตรอย่าไปมองไปทางอื่นอย่างนั้นแล้วก็เรื่องผ้าผ่อนไปนั่งที่ไหนก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ไปนั่งในที่เปิดเปื้อนเหมือนอย่างผ้ากระเรื่องหัดมันไม่ได้นะผ้ากระเรื่องหัดเขาผ้าดำมันก็เข้าของดำๆได้แต่ผ้าของพระนี่มันเป็นผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวลามีสิ่งอื่นมาแปดเปื้อนเข้าไปมันดังมันไม่น่าดูเลยฉะนั้นต้องระมัดระวังส่งน้ำอย่างเงี้ยก็ล้างฝ่าเท้าให้ดีบางคนเนี่ยไปที่กุฏิเข้าไปในห้องน้ำไปเหยียบในห้องน้ำมันเป็นรอยเท้าเลยอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ขัดถูฝ่าเท้าของตนเลยฉะนั้นต้องขัดถูด้วยสบู่นู้นฝ่าเท้าก็ดีเพราะว่ามันสะสมอะไรต่ออะไรไว้ในฝ่าเท้านั้นดำเกอะไปหมดอันนี้เราเอาอะไรอื่นที่เป็นของชาชาเป็นหอยลมหรือแปลงหรืออะไรขาดเข้าไปอย่างนี้นะให้พากันปฏิบัติเรื่องเท้าสำคัญเนี่ยเท้านี้ก็ดีอย่าไปว่าไม่สำคัญอ่ะดังนั้นให้พากันศึกษาดูตลอดทำลาให้เข้มงวดกวดขันเข้าไปบวชมาแล้วนะเราผู้ที่เป็นสามเณรก็ดีก็สิกขาบท10ข้อที่สมทานวันนี้นะก็ต้องให้สนใจให้เข้าใจไว้ปานาติบาตอย่างนี้ท่านห้ามไม่ฆ่าสัตว์หมายความว่าไม่เจตนาที่จะไปฆ่าสัตว์เหล่านั้นเลยแม้ยุงลิ้นที่มันมากัดมาตอมก็ไล่มันไปเฉยๆไม่ตบไม่ตีมันอย่างนี้แหละจึงได้เรียกว่าเป็นผู้สำรวมในศีลข้อที่หนึ่งนี้แล้วก็ไม่ใช้ผู้อื่นฆ่าผู้ที่ไม่รู้จักสิกขาบทความหมายของสิกขาบทข้อนี้นะหากว่าตนเองเนี่ยลึกระลึกได้ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปบัดนี้ก็ไปใช้ชี้โบชี้เว่ให้คนอื่นให้เขาเข้าใจความหมายว่านั่นสัตว์ตัวนั้นอยู่นั่นไปเอาไปจับเอามาต้มแกงกินบอกอะไรเรียกว่าใช้กิริยาทางกายชี้โบชี้เว่อะไรอย่างนั้นให้เขารู้ความหมายแล้วเขาก็ไปจับสัตว์นั้นมาอย่างนี้มันก็เป็นการอำนวยปนาติบาตแหละแม้ว่าตนจะไม่ได้ฉันก็ตามต้องให้เข้าใจดังนั้นอย่าไปส่งเสริมเรื่องปานาติบาตเป็นนักบวชต้องมีเมตตากรุณาสูงต้องให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายต้องปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่างนี้นะสิกขาบทข้อที่สอง ก็อย่าไปแกล้งหยิบฉวยเอาสิ่งของของผู้อื่นที่มีเจ้าของอยู่ซึ่งเขาไม่ได้อนุญาตให้น้อยกว่าตามมากกว่าช่างนะจะเป็นเข็มเล่มหนึ่งกว่าช่างถ้ารู้ว่ามีเจ้าของอยู่แล้วอย่าไปจับไปฉวยเอาเลยถ้าต้องการก็ติดต่อกับเจ้าของซะก่อนเขาให้ก็จึงเอาเขาไม่ให้ก็ไม่เอาแล้วก็อย่าไปชักชวนแนะนำผู้อื่นให้หยิบให้ฉวยเอาของผู้อื่นมาให้แก่ตนอย่างนี้ให้สังวรระวังศีลข้อที่สามอภิมจริยาท่านห้ามไม่ประพฤติอสัตธรรมกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเพศการเสพเมถุนธรรมกับมนุษย์ก็ดีกับสัตว์เดรัจฉานก็ดีทวารหนักก็ดีทวารเบาก็ดีเป็นโทษถึงขาดจากความเป็นภิกษุสามเณรไปเลยเนี่ยต้องให้เข้าใจสิกขาบทข้อที่4มุสาวาทท่านห้ามไม่พูดเท็จพูดเท็จนี่ต้องมีเจตนาเช่นอย่างว่าเราจะเจตนาพูดให้ผิดจากความจริงแก่ผู้นี้ให้ผู้นี้หลงเข้าใจผิดไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวของตัวเองหลอกลวงคนอื่นให้ทำความชั่วไปให้เสียทรัพย์เสียสินสิกขาบทข้อที่ห้าได้แก่สุราเมรยะดังที่เราได้ท่องได้จำกันมาแล้วห้ามท่องเสพของเสพติดให้โทษเช่นสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆพวกนี้เป็นของเสพติดให้โทษแล้วก็ต้องเว้นบางคนบวชมาแล้วมันเคยสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้ามานี่หิวเลยมันหาทางไปลักสูบลักดื่มอยู่นี่ก็มีนะเพราะนั้นต้องระวังรักษาให้ดีที่ขาบทนี้ข้อที่6ได้แก่วิกาลโพธิ์ท่านห้ามไม่ให้ฉันอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่เว้นไว้แต่หยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ถ้ายาอันใดปนเข้าไปกับอาหารก็ฉันไม่ได้ต้องเป็นยาที่เขาทำด้วยสมุนไพรด้วยธาตุอื่นๆ